kolo. Wypierdalaj z kręgu, jak lubisz zaburzać koło. Zarobiłem trochę i nie wydałem na zioło. Jestem w kontakcie z bratem, jak i w kontakcie z siorą. Moja ma słucha i mówi mi choć na słowo. Marzenia i plany romantycznie się pierdolą. Odwiecznym problemom dawno stawiłem czoło. Jestem orłem, Polakiem, a nie jak patu z gołą. To nie jest zabawa, ale troje mnie to bawi. Koloruję swój świat własnymi kredkami. Typy fajnie z luzu, wolę się tym bawić. Tak jak małe dzieci swoimi zabawkami. To nie jest zabawa, ale troje mnie to bawi. Koloruję swój świat własnymi kredkami. Typy fajnie z luzu, wolę się tym bawić. Tak jak małe dzieci swoimi zabawkami. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Selfish. Selfish. Selfish. Selfish. Selfish. Selfish. 自宅する家満たされあったまん中に死ぬまで書き上げてくマンダラならまとったオリジナルダンダダな風格道明けなど真ん中 Selfish Eyes shut the fuck up Selfish オイル巻いてバーンアップするギークお前の線に乱暴 Believe me ふぬけのレッジ What's in my sense Go away I'm a motherfucking selfish It's up shit I'm a motherfucking selfish I don't care I'm a motherfucking selfish I'm a motherfucking selfish端から端まで9個5万円てかこびりついたフレクシー搭載する最新鋭なら桁違いうなってるエンジン元から外れた眼中選択肢は塔にないブレーキレーシングセロ歌っても遅い日本では無理まあ確かに言い訳ばかりのお前らじゃ無理でも俺ならできるメイクするシーン準備してくれよ手のひら返し頭の中の言葉吐くライブ固まるだけで揺るがぬスタイル絡まることなく叩き出したただから奥上がるプライス自宅する家満たされ頭ん中に死ぬまで書き上げてくマンダラならまとったオリジナルダンダダの風格道明けなど真ん中 Selfish Eyes shut the fuck up Selfish オイル巻いてバーンアップするギークお前の線に乱暴 Believe me ふぬけのレッツ What's in my sense No way I'm a motherfucking selfish It's up shit I'm a motherfucking selfish I don't care I'm a motherfucking selfish You fucked up価値あるものは積み上げた力身近なとこから先はすぐそこだ光の当たらないはぐれ者の代弁者上がらずともここなら最先端誰もが見ることできる氷山は一部に過ぎず幅利かスポーザー俺いる場所水面カッパ上限ないとすりゃどうだぶち当ててくださなモバイアスネジ伏せる力技肩で風切るやかなが宙に舞うような黒ずくめの中フーディガンな襲撃するフーディガンは息染めて待てる静かにな We lately できてる準備は頭定まってるポッエンター自宅する家満たされ頭ん中に死ぬまで書き上げてくマンダラならまとったオリジナルダンダダの風格道明けなど真ん中 Selfish Eyes shut the fuck up Selfish オイル巻いてバーンアップするギークお前の線に乱暴 Believe me ふぬけのレッツ What's in my sense No way I'm a motherfucking selfish It's up shit I'm a motherfucking selfish I don't care I'm a motherfucking selfish You fucked up I'm a motherfucking selfish 確かなものならない明日はマシそういう聞かす鏡確かなものならない明日はマシそういう聞かす鏡今さら必要がない握ってるナイフ刺すまで振り向かない今では一人じゃない俺は見たい朝夢からその先まで回転する目の言葉ませんか言霊いつの間にか慣れて足に入って捨てるほど増えるプレイヤーその中頭飛び抜けたし残す爪痕致命傷は明日の朝のお前の鼓膜やペイン振り切るメイター詰め寄るモーレイマーファクセルする夢満たされ頭の中に死ぬまで書き上げてくマンダラならまとったオリジナルダンダダの風格道明けのど真ん中 Selfish Eyes shut the fuck up Selfish オイル巻いてバーンアップするギークお前の線に乱暴 Believe me ふぬけのレッツ What's in my sense No way I'm a motherfucking selfish It's up shit I'm a motherfucking selfish I don't care I'm a motherfucking selfish You fucked up I'm a motherfucking selfish światowa premiera Ralph i Selfish w remiksie 2K88 z pozdrowieniami dla Przemka, który za kilka dni będzie grał na Unsoundzie w Osace, właśnie zmieniając się w pewnym momencie z Ralphem, który jest takim grajmowo-drillowym MC z Japonii, trochę takim japońskim flowdanem z głosu i ze stylówy. No i remix powstał ledwie kilka dni temu. Swoją premierę koncertową miał na setową, DJ-ską premierę miał na 3Erze. Premierę koncertową właśnie z Ralphem na żywo będzie miał w Osace, a dzisiaj tutaj miał radiową. A to jest zbiórka z podwórka i dzisiaj moimi gośćmi jest duet Sfera, Marceli Bober i UPA. I gadamy sobie dalej. Pojawił się wątek pisania, a o to chciałem zapytać. Zawsze mnie ciekawi proces twórczy pisania, które już dzisiaj nie jest takie oczywiste, że jest pisane. Mhm. Więc jak wy podchodzicie do tego? Ja trochę odszedłem od takiej klasycznej formy pisania tekstów, tylko raczej mam tak, że dopiero na końcu jestem w stanie stwierdzić, o czym to jest. A kiedyś bardzo dużo czasu poświęcałem na to, żeby skupić się tylko na treści, przez co forma mogła być troszkę zaniedbana, a właśnie nie skupianie się do końca na warstwie lirycznej, tylko po prostu złożenie sobie po swojemu słów w sposób, który mi się podoba, sprawił, że te numery nabrały o wiele więcej takiego powera wewnętrznego i tej energii i też jednak dobór bitów, który Marcel przez 2 lata robienia płyty, bo też mega przeskillowałeś w tym, nie ma w ogóle o czym gadać. Jak słuchaliśmy ostatnio pierwszych prewek, a do tego, co już mamy, no to jest przepaść totalna moim zdaniem. Tak. Wydaje mi się, że też w dużej mierze to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie wiem, ja nie piszę. Ja jak myślę, jak mam o czymś napisać, to ja to wyrzucam do kosza. Ja albo to jest moment, w którym najczęściej to są momenty, łapię te chwile, nie? Że jeżeli już coś piszę, a jeżeli mam ochotę zrobić piosenkę i nie wiem jeszcze, o czym jest ta piosenka, a mam ochotę zrobić piosenkę, to nie piszę najczęściej, że staram się nawet na bieżąco wymyślać, leci tam, nie wiem, mam loopa, przedłużę go sobie po prostu w projekcie i nawet nie wiem, niech to będzie co cztery takty sobie jeden wers wypowiem, spoko, ja sobie to później, nie wiem, czy spiszę, czy podzielę, czy potnę i podopasowywuję na bieżąco, żeby jak najmniej właśnie mieć bodźców, które odtrącają cię od tego momentu w pełni skupienia i nie wiem, czy derealizacji jakiejś, że momentu no nie czucia się na tej planecie, nie? Lubię odlecieć swoją wyobraźnią i bardzo wręcz oddać kontrolę temu flow, temu, nie wiem, connection, nie wiem jak to nazwać, nie? Zwłaszcza z tej perspektywy, że mówię, dla mnie to też ma charakter terapeutyczny od zawsze, że ja, jak już na początku, jak robiłem muzę, to ja pisałem, bo ja nie umiałem zrozumieć czegoś w sobie i potrzebowałem to po prostu rozpisać. Wcześniej nie wiedziałem, dopiero jak urosłem i pewne rzeczy się dowiedziałem z punktu widzenia psychologii, to mówię, wow, jakby właśnie robiłem sobie przez, nie wiem, 5 lat terapię behawioralno-poznawczą, tylko w formie rymowanej, co nie? I wtedy jakby to mi bardzo, nie dość, że pomagało, to też wtedy łapałem to flow, co nie? Że jakby się skupiałem tylko na tym, co rzeczywiście chcę wypluć z siebie, a później to jakoś zinterpretować. Teraz jak urosłem i zmieniło się w moim życiu dużo rzeczy, łącznie z podejściem, łącznie z perspektywą widzenia samego siebie i otaczającego mnie świata, jak próbuję pisać ma to charakter taki, jak miało kiedyś. I to nie jest rozwiązanie aktualne na moje aktualne potrzeby, o tak powiem. Stąd też coraz częściej odchodzę od pisania, ale to też nie jest tak, że nie piszę. Jakby pozwalam sobie wypisać, ale no mówię, jak chcę w większości zrobić piosenkę, w sensie piosenkę, track, utwór, nie wiem, jak zwał, tak zwał, to po prostu staram się na tyle skupić na byciu tu i teraz, żeby to po prostu przeze mnie przemawiało, nie? I też mam takie wrażenie, że w dużej mierze tak pisałeś te numery, że tak jak obserwowałem, bo ja sobie wyrobiłem w miarę jakiś stały model pracy z artystami, też dzięki właśnie pracy z Bartkiem i też dzięki pracy między innymi z Kamilem Kozą, że ja robię, ja się zajmuję swoją robotą na tyle, żebym ja wiedział, że druga osoba jest w tym momencie, w którym przez nią coś, może nie coś, ktoś, nie wiem, przemawia po prostu, że czy on pisze, czy on sobie nuci, on musi po prostu mieć ten moment, w którym widzę, że nie zorganizowany swoim logicznym myśleniem, tylko aktualną sytuacją, jest popchnięty do działania. Jak widzę, że jest popchnięty do działania, to na ten moment moja praca się kończy i stwarzam warunki do tego, żeby jak najdłużej ten proces trwał, tego wypluwania. W momencie, kiedy ten proces się kończy, zaczyna się proces nagrywki i dopiero po momencie nagrania tych wokali zaczyna się mój drugi proces produkowania, że jakby to okej, to mamy to i to, zróbmy z tego piosenkę, co nie? Że mamy... Poczekaj, zatrzymam cię teraz, bo wydaje mi się, że to jest też całkiem dobra definicja rapu. Ten moment właśnie. Okay. Ten moment, w którym masz trochę tą głowę wyłączoną. Coś tam klika. I to wydaje mi się, że przez to też rap jest często źle postrzegany, bo wtedy się odpalają te różne rzeczy, które są, tak jak mówią w Stanach, dump, głupie i są wulgarne i tak dalej. I że ten właśnie taki moment wyłączenia tej takiej intelektualnej refleksji, to być może jest kolejny kamyczek do tej wiecznie powstającej tu definicji rapu. Wydaje mi się, że coś w tym jest bardzo. Wiesz, mi się wydaje, że w ogóle też istniejemy w erze, w której nasz mózg jest taką ilością informacji obciążany, że będziemy coraz to bardziej dążyć do tego bycia tu i teraz, nacechowanego tylko i wyłącznie emocjonalnie. Nie wiem, chociażby mamy, widzimy, co się ze światem dzieje teraz, w tym momencie. Jesteśmy w dziwnym bardzo momencie życia. Natomiast zobacz, jaki jest opór ludzi co do tego. Masa ludzi się nie zgadza i właśnie nie jeden by powiedział, no tak, ale to przeczy z logiką, no bo logicznie tu rzecz biorąc, to ta, ale to z emocji idzie, co nie? No, z tego, to, z tego, to nam z tego chcą wytłumaczyć specy od geopolityki, no tak, jak tak, mówią, wiesz, że logiką, to przecież. No tak, tak, no to i wiesz, i masa ludzi już nie przyjmuje tej logiki, bo co z tego, że ta logika może mieć rzeczywiście rację w jakimś stopniu, jeżeli przeczy naszym emocjom takim wewnętrznym, jeżeli przeczy czemuś głęboko w naszym sercu, co czasami nawet nie wiemy, co to jest, co nie? I jednocześnie to jest jakoś przesuwając też dalej od pisania do pisania o czymś, czyli w ogóle jakoś tam nazwijmy to tematyki, to wydaje mi się, że tutaj znowu, jeśli wrócimy do jakichś takich dawnych sporów i tego, że w tym środowisku coś ktoś mówi i tak dalej, to ten przekaz taki wynoszony na piedestał przez tak wiele lat i mówienie, że w dzisiejszym rapie go nie ma, no ja się zupełnie nie zgodzę. W sensie jakby to, że tam było dużo takiego przychodniku gadania o tym, że ja tu poszedłem po piwko i wtedy miałem 3 złote w kieszeni i coś tam. I okej, to jest do dzisiaj i do dzisiaj to kocham, bo to jest fajne i to jest, jak ktoś ma dobrą bajerę, to wszystko mi opowie. Ale szczególnie, ale w ogóle też cały świat, ale szczególnie Polska, no to emocjonalnie tego przekazu dzisiaj jest jakby, nie chcę nawet porównywać, ile więcej niż było wtedy. Też wiesz, wydaje mi się, że mocno bądź co bądź ewoluowaliśmy jako społeczeństwo, że nie tylko już w rapie, jakby troszeczkę na pierwszy, no, może nie na pierwszy plan, ale na taki półtora wyszło, że wiesz, i chłopaki z bloków gadają o emocjach. Dlaczego? No bo już trochę się zmieniło. Zauważyliśmy, że to trzymanie w sobie tego wszystkiego jest nie do końca poprawne, nie do końca dobre dla nas samych. Może to też trochę z tego wynika. A może też jest tak, że po prostu ta treść była taka, że wcześniej nie mieliśmy odwagi. No, nie wiem, nawet idąc dalej, szukając na naszym polskim podwórku, no, Sobel, nie, jakby dla mnie to ilość emocji w jego śpiewie, rapie jest wow, jakby. I co, i to nie jest rap? Ktoś pewnie... No na pewno wiele osób by powiedziało, że nie. Tak, ale to... jest abstrahując, czy to jest prawdziwe, czy nie, nie wiem. Jakby... Ale wiesz, jakby możesz podać Sobla, ja mogę podać pierwsze moje spotkanie z Cipa i Stylem, jak usłyszałem ten fragment, w którym Ali rapował, że miałem sen, w którym miałem rodzinę i synka, a tutaj Kanar, ja nie pamiętam nazwiska, i to jest z jednej strony totalnie rap i to jest chuligańskie, ostre i tak dalej, ale przez lata mojego dorastania nikt by czegoś takiego nie powiedział. Tak, to prawda. Przyznanie się do tej właśnie wrażliwej cząstki w człowieku. Też mi się wydaje, że kończymy erę, w której starsi ludzie zawsze mają rację i starszy muzyk wyznacza jakieś standardy, jak to powinno być zrobione. I ludzie bardziej liczą się ze zdaniem młodych ludzi, a młodzi ludzie nie boją się z mówieniem tego, co myślą. I muzyka przez to zaczęła ewoluować, moim zdaniem, bardzo w Polsce. I fajnie się na to patrzy. I też widzę takie wsparcie młodych ludzi wśród muzyków, których znam, i często to są nasi ziomale, a nawet jeśli nie są naszymi ziomalami, no to jednak jest to taka solidarność, że tworzymy coś swojego i nie oglądamy się już jakby na to, co było, tylko sobie działamy i ten kolab jest taki znaczący. Ja tu mam co najmniej dwa wątki, ale może to przerwiemy utworem muzycznym. Teraz może jakimś z waszej... Nie wiem, czy to są inspiracje, czy numery, których aktualnie słuchacie, czy co lubisz, to ty głównie wybierałeś te numery, czy tak, razem je wybieraliśmy? Tak. Bartuś. Ja wybrałem, Marcel tak tutaj, kurde, na ostatniej prostej się okazało, że się tu dzisiaj pojawi z nami. Ale myślę, że siądą ci te traczki nasze. Nie, no na pewno. To może puścimy ten, co i ty wybrałeś, i ja wybrałem, niezależnie od siebie. To też ciekawa historia. Tak, to jest... A pogadamy po tym, jak poleci. To the same luck, let's call it what it is, man. Before you gave me praise, huh? You thought this shit was kid play. I'm cautious what I pray for. It's tall, I'm supposed to give break. I fall upon the neighbor. I call you when we switch place. I fought, that's how they raised us. The flaw, we try and trick fate. Vena i Mike, utwór Day X2, Day Two Times, Day, nie wiem jak to przeczytać, dwa razy dzień. I wybrałeś to ty i wybrałem to ja, bo to ładna piosenka jest, prawda? Na tą porę myślę, że klasa, klasa. Klasa. Mieliśmy kilka wątków zaczętych i z jednej strony gadaliśmy właśnie o tym, o czym można pisać, jak pisać, czy pisać i względem właśnie tych emocji i macie tego, że ty wspomniałeś, że to jest dla ciebie terapeutyczne. Nie wiem, czy ty się też z tym zgodzisz, że to dla ciebie też jest terapeutyczne. Na pewno, choć nie miałem aż takiej rozkminy co do tego. U mnie zawsze muzyka, którą tworzę, wiązała się z tym, że ja mogłem jakoś siebie po prostu podsumować na dany moment, zobaczyć co u mnie, jak wygląda moje życie tak naprawdę, i to było spisywane i nagrywane, więc chyba o to chodziło. Jednak tylko chyba tak, trochę no terapeutyczne jest, nie? No, czy finalnie jest. Finalnie jest, nie? Wiesz, to też może, nie wiem, u mnie na przykład sam fakt po prostu tworzenia jest lekiem na całe zło. Nie wiem, czuję się najbliżej tego, co mnie tu na ten świat przywiodło w momencie, w którym tworzę. Niezależnie, czy to jest muzyka, czy nie wiem, robię sobie jakiś obrazek, czy czasem mi się zdarzy coś tam pomalować, popaskrać, bo ja rękami i oczami to tak średnio, bardziej uszami i jakby przeczuciem. Ale no tak, jakby tworzenie samo w sobie dla mnie już z aspektu po prostu tworzenia i tego. Ja chciałem was jakoś tak podpytać sprytnie o tą drogę, bo z jednej strony ciekawe jest na przykład to w tym takim zapisywaniu rapowym kartek z kalendarza, to, że jednak się wraca do nich czasami i na przykład na koncertach się wraca i spotykanie się z emocją, która ci towarzyszyła. Wy nie jesteście jeszcze z tego pokolenia, żeby to było 20 lat temu, jak niektórzy, bo ja jestem pełen podziwu dla tych, którzy wychodzą na scenę i rapują rzeczy, które przeżyli, jak mieli 19 lat i jeszcze cały tłum oczekuje, że oni to wiarygodnie zrobią. Ale to już nawet na krótszym dystansie jest takie, że w tym takim trybie, gdzie wypuszczasz to z siebie właśnie, tak jak gadaliśmy, odważnie i ten, to mieliście takie momenty, że jak później przesłuchaliście albo, nie wiem, zagraliście na koncercie coś po latach, to, że to były jakieś takie... Nie wiem, tutaj można wstawić bardzo dużo emocji, bo może to być niekomfortowe, może być to nostalgiczne, tęskne, a może być czasami, wydaje mi się, w takim trybie spontanicznym zapisywania wręcz zaskakujące, że oto ja byłem taki. Na przykład na koncertach ja, grając stare numery, mam tak, że może nie jestem ich największym fanem, ale widzę ludzi, dla których ten numer jest aktualnie czymś, co ich jakoś tak definiuje może, albo im pomaga, albo im po prostu wyznacza coś fajnego, więc chcąc nie chcąc, to jest jednak dla słuchacza cały czas robione, więc my możemy sobie mówić, że o, to już nie, bo to stare i to już nie fajne, a dla tych ludzi często jest tak, że właśnie oni po to przychodzą, żeby dany stary numer usłyszeć i się nim zajarać na żywo. To ja miałem tak właśnie dwie sytuacje. Jeden numer zagrałem w tamtym roku, bo to odniosę się do znowu trzy z tamtego roku, gdzie zagrałem dość dużo różnych numerów i zagrałem Czarne Łzy i po zagraniu numerów z Czarnych Łez, gdzie tam sobie wybrałem może ze 2-3 moje ulubione z wcześniejszej płyty właśnie z MZ-em, przyszedł do mnie fan i mówi: ale elegancko, że te numery z Czarnych Łez zagrałeś, myślałem, że już ich nigdy nie usłyszę. I nie było to też, tak jak Bartek wspomniał, dla mnie jakoś mega komfortowe. Było to takie, że wiedziałem, jakbym chciał, żeby one teraz brzmiały, że dałem ją z aktualną moją energią. Przełożyłem po prostu ten numer przez filtry i przez jakieś, nie wiem, moje umiejętności, że też inaczej trochę głosem to zarapowałem, troszeczkę żywiej na pewno, bo wcześniej byłem taki mega low-key, przymulony, nie wiem. No to jest fajne, w ogóle mnie to zawsze jara, jak jest numer, który ma już jakiś swój czas, a przez to, że ta praca cały czas jest gdzieś wkładana, jestem w stanie zarapować to 10 razy lepiej i nie ma takiego, nie jesteś tym Bartkiem czy Marcelem, który to robił, tylko jesteś już parę leveli wyżej i jesteś w stanie go zaprezentować jeszcze inaczej, jeszcze lepiej, moim zdaniem zawsze lepiej. No. Tak, ale miałem też taki numer, który zarapowałem i zazwyczaj mi się go świetnie rapowało, kochałem go rapować. I na tamtej szczerze, jak go zarapowałem, to od tamtej pory go nie rapujesz. Nie będę mówił, jaki to numer, ale... Jakoś tak zagrałem go wtedy i absolutnie nie czułem, że jest jakakolwiek cząstka mnie z tego numeru jeszcze we mnie. I wiem, że ciężko będzie, żebym jak w ogóle ten numer kiedykolwiek jeszcze zagrał po prostu, nie? Może w jakiejś innej aranżacji, wiesz, w ten sposób, że nie wiem, może beat zmienić, może trochę tempo, nie wiem, nie myślałem o tym, ale no w takiej postaci, w jakiej on wyszedł, na pewno go nie zagram, nie? Skoro w ogóle rozmawiamy o tych zmianach i szczerze sobie tutaj siedzimy i gadamy, to ci powiem jedną rzecz, bo ja pamiętam twoje pierwsze rzeczy, jak usłyszałem, to się odbiłem. I było dla mnie tam coś takiego, jakby nie mam... Nie dziwię się, bo młodość to też jest trochę pretensjonalny czas. I było coś takiego, gdzie ja jednak, i to mówi więcej o mnie niż o rapie, którego ja słucham, bo ja mam gust specyficzny i lubię te awanturnicze rejestry, ale wydaje mi się, że coś się zmieniło u ciebie przez lata w takim operowaniu metaforą. Tam dużo było takiego, tak... Pamiętam te pierwsze rzeczy, jak usłyszałem, to, że takie to było poetyckie i takie... No nie siadło mi to zupełnie, a tutaj jest bliżej jakoś tak człowieka i bruku i w ogóle świata. Wiesz tak. Co, mam takie spostrzeżenie, że kiedyś próbowałem mówić kodem, którym przede wszystkim ja sam chciałem zrozumieć, co nie? Okej. Okay. Że miałem problem z otworzeniem się, takim prostym, najprostszym, bo można powiedzieć, boli mnie to opisać bardzo emocje i można powiedzieć, ach, te kolce róż, które wbijają w me serce, igły pielęgnują rany, jakby miały płakać łzami, nie? Wiesz, no można ja to wyłączam tak w tym momencie. No tak, ale wiesz, druga strona medalu jest taka, ja na takim rapie byłem wychowany. Mm. Ja byłem wychowany, ja chciałem być kotem w pisaniu właśnie i to jest znowu, wracamy. Ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że ja do pisania używam mózgu, a nie emocji. Że ja chcę zrobić coś narzędziami, którymi się artyzmu nie tworzy. Wtedy się tworzy, odwzorowywuje coś, bądź się tworzy coś półintelektualno, półemocjonalnego, nie? I w pewnym momencie się złapałem, że mówię, ja tracę na brzmieniu, ja tracę na treści, bo nikt mnie nie rozumie. Bo nieraz się spotykałem z tym, że nie, w sumie może nawet spoko, ale o czym ty tam rapujesz? A ja mówię, tak w sumie to nie wiem, bo ze dwa tygodnie musiały minąć, żebym ja zrozumiał, o co mi tam chodziło, co nie? I wiesz, i mówię, to też był proces na zasadzie uczenia się samego siebie, poznawania się, nie? Wiesz, ja to robiłem w dużej mierze terapeutycznie. Przytoczę wersy, które tam sobie zrobiłem kiedyś taki numer. Nie robiłem tego dla buły. Pierwsze 10 lat chciałem się uczyć, chciałem się trochę rozwinąć i do tego wyrwać z dziury, nie? Jakby robiłem to dlatego, że rap w ogóle jest też egoistyczną dość mocno dziedziną i robiłem to głównie dlatego, że chciałem w jakiś sposób sam sobie pomóc. A w momencie, w którym pomogłem i mogłem odpuścić pewne rzeczy, nagle stwierdziłem, że ej, to nie o to do końca w tym chodziło, zwłaszcza z perspektywy, że ej, mi się już po prostu nie chce tego słuchać, a ja jestem pierwszym odbiorcą, co nie? I zdecydowanie dużo bardziej teraz stawiam na to, żeby tego się przyjemnie słuchało, a nie jeżeli przekazywaniu znowu. Też stara szkoła, wiesz, ja w Nasielsku wychowywany, więc tam jakby troszeczkę wolniej czas płynął w pewnych aspektach i już abstrahując od jakichś takich dziwnych sytuacji, gdzie musiałem konfrontować to, że byłem dzieciakiem, który chciał po prostu tworzyć z patusami z osiedli, bo to było wbrew ich hip-hopowi, którzy oni słuchali, to ja też pomijając ten fakt, no się na takim samym hip-hopie wychowałem i wiesz, tam było kładzone do głowy, że zasady, lojalność, takie nawet rapowe kaznodziejstwo, że wiesz, że musisz tam komuś coś przekazać, nie wiadomo jakiego, żeby on tu wyniósł treść, nie? I wiesz, te ramy bardzo mocno w pewnym momencie zaczęły mnie ograniczać i spowodowały, przestałem się interesować w tym aspekcie, nie? Nawet powiem więcej, to do tej pory jest we mnie, nie? Że łapię się na tym. Co to jest w każdym z nas wychowanych w tym i jeden z lepszych, nawet nie jeden wers, tylko kilka tegorocznych wersów Biaka, pozwolę sobie przekląć, bo to na łamach cytatu, i jebać stare miałkie hasła hip-hopowe. Mi i moim kumplom to poryło głowę. W naszym pokoleniu z zawiścią się patrzyło na nowy rower. Tak, a wiesz, wszystkim nam to zryło banie. No. Ale to nie wiem też, czy to jest kwestia samego hip-hopu, czy w ogóle kultury tego, jaki dojazd mieliśmy i w pewnym momencie, wiesz, do tej pory to mamy Polak przeciwko Polakowi, nie? I wiesz, żyjemy... Wydaje mi się, że też młodości i tego, że się wtedy słucha całym serduchem i te słowa też może urastają, też. To wszystko, jak to rzeczywistość jest strasznie skomplikowana, tak, więc to no. Dużo różnych powodów miało. Przerwiemy sobie znowu utworem, tym razem znów artysta międzygatunkowy, acz rapowy, brytyjski, Jim Legacy. I can't see, but I feel them come to me. stuck in a loop, been away for some time. I could hide in the corner, pretend that I'm fine, but I'm not. It's been so long since I felt all the joy that I did in the past. When I open my eyes, take a look at the glass, it's half empty. Now it's half empty. Can I go back to... Life's not been easy. I try to take it on my shoulders. It feels like a boulder's coming at me. And I'm getting older. There's plenty things I can't see. It feels like a boulder's coming at me. Stuck in a loop, been away for some time. I could hide in the corner, pretend that I'm fine, but I'm life's not been easy. I try to take it on my shoulder. It feels like a boulder's coming at me. Jim Legacy po raz kolejny w zbiórce z podwórka. To jeszcze ciebie chciałem zapytać, czy też jakieś takie widzisz na swojej drodze momenty węzłowe, jakieś takie zmiany, czy to bardziej ewolucyjnie i progres do przodu? Trochę to i to, szczerze mówiąc, ale gdzieś najważniejszym momentem dla mnie było świadomość muzyki, którą chcę robić, i w tym momencie mam wrażenie, że w końcu nagrałem płytę, którą od A do Z mogę odsłuchać sobie za parę lat i będzie mi się podobać dalej. I tekstowo, i bitowo, i mam nadzieję, że właśnie przez ten okres, w którym duże rzeczy próbowałem, bo próbowałem robić różną muzę, szczerze mówiąc, nie miałem tak, że byłem obrażony na jakiś gatunek, tylko dalej gdzieś to się kręciło wokół rapu i ufałem sobie w momentach wypuszczania tych numerów, i to spowodowało, że teraz lubię to wszystko już. Jakby nie mniej się czepiam do samego siebie przy nagrywaniu, ufam temu, wypuszczam, bo widzę po prostu, że to niesie za sobą jakąś falę, i jak po pierwszych odsłuchach ludzie już mi piszą, że na to czekają, i w ogóle to jest mega miłe i takie budujące, że ja już teraz, wydając tą ostatnią płytę, już tak naprawdę dzisiaj nagraliśmy dwa numery i idziemy dalej po prostu. No. Idziemy dalej. Niech sobie to trwa i dalej nam sprawia przyjemność. To mi się wydaje w ogóle bardzo też znamienne względem tych rzeczy, które się zmieniły. W Stanach było więcej na to przykładów, w Wielkiej Brytanii też było więcej na to przykładów, ale w Polsce przez bardzo długi czas rap nie wypuszczał dużo z siebie. Jakby z wieloma raperami, jak rozmawiałem, to są odrzuty z płyty? Nie, nie ma żadnych. Wszystkie tutaj to poszło. Mixtape'owa kultura w Polsce, mamy jakąś tam historię, ale niewielką, a teraz jest ruszenie, jest szarża, naprawdę jest dużo tych rzeczy i to sam nie wiem, z czego to wynika. Trochę z odwagi, trochę z technologii, jak to w świecie skomplikowane z wielu rzeczy, ale... Wiesz co, no na pewno z technologii. Dla mnie to nieraz nie dowierzą. Jakby wiesz, mamy laptopa, preamp, mikrofon i mamy warunki studyjne. Takie, gdzie słuchasz tego w Polsce, w polskim Radiu Trójka, zmiksowane jest to też na komputerze. Oczywiście przy użyciu programów, wtyczek, ale no, to brzmi świetnie i to nie jest jakby moje głaskanie siebie po plecach, tylko obiektywne już jako wykwalifikowanego technika realizacji dźwięku. Zastąpiliśmy sprzęty za setki tysięcy złotych technologią, która pozwala ci mieć wszystko w jednym komputerze i zrobić to tak, jak kiedyś byś musiał masę pieniędzy zainwestować, a czy to w sprzęt, czy to w rzeczywiście, żeby ktoś ci to zrobił. Teraz możesz się tego nauczyć. Oczywiście metodą prób i błędów, dłużej, krócej, ale masz do tego taki dostęp, do którego nigdy nie miałeś, nie? Już abstrahując od tego, że można nagrać w każdym miejscu. Mamy taką technologię, że ty nawet na dworze możesz przy wietrze nagrywać i jesteś w stanie to usunąć, jesteś w stanie z tego wyciągnąć sos. Tory Lanez, tak on ma. On przecież na iPhone'owych, słuchaliście tej płyty może, na iPhone'owych słuchawkach, na tym mikrofonie takim tutaj, co się przykłada do ust, co są słuchawki na kablu, nagrał płytę z więzienia. Tak jak ona brzmi, to w podstawowej wersji Tupac tak nie brzmiał, nie? Jakby jeśli chodzi o jakość. Zrobiliśmy też taki przeskok, że no to bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo pozwala tworzyć. Poza tym też łatwość tworzenia jest duża. I nie wiem, jak u nas w Polsce mają artyści, ale no, tak jak Yeeta trochę obczałem, to Yeet, zanim był popularny, zanim w ogóle miał ten swój pik, on miał miesiące, gdzie 160 numerów to lekką ręką. Mm. Wiadomo, trzeba mieć na to czas, ale... No może i przez to, że nie tylko my, ale w ogóle ludzie upraszczają formę na poczet właśnie tego emocjonalnego wydźwięku i tego, co to w tobie robi, jest łatwiej. Tylko znowu też pytanie, czy to jest dobre, zobaczymy po latach, co nie? To na pewno, jeśli już zatrzymaliśmy się przy produkcji, bo wydaje mi się, że właśnie ta technologiczna część jest ważnym aspektem tego, ale jednocześnie są inne, ale dobra, zatrzymajmy się na chwilę przy produkcji, bo za dużo tych wątków. To z jednej strony wydaje mi się, nie wiem czy dobrze, bo płyty posłuchałem sobie dobre naście razy, ale mniej rapujesz na niej i skupiłeś się bardziej na produkcyjnych rzeczach. I od razu ci dam drugie pytanie, może ciekawsze nawet, bo... Jak mówisz o technologii i o tym, że wszystko in the box można dzisiaj zrobić i właściwie to, tak jak powiedziałeś, te sprzęty za setki tysięcy można mieć dzisiaj w kompie i to jeszcze wszystkie razem, to wydaje mi się, że to jest trudny moment, bo ograniczenia jednocześnie zawsze były bardzo stymulujące. Jestem ciekaw, jak ty to... rozpracowujesz, w sensie czy masz jakiś taki swój konkretny workflow, korzystanie z konkretnych rzeczy, czy... Nie, ja jedną rzecz, którą robię bardzo regularnie, to cały czas szukam nowych narzędzi. W sensie ja... są ograniczenia, te ograniczenia się pojawiają, ale im więcej poznajesz narzędzi, i zdasz sobie sprawę, do jakich konkretnych celi możesz dane narzędzie, narzędzie możesz użyć, to pojawia się po prostu gałązka algorytmiczna, rozwidlenie, okej, okay, to i w pewnym momencie, wiesz, to też się łączy. Mi się wydaje, że to jest duże ułatwienie, co nie? Koniec końców, tak jak powiedziałeś, że niby teoretycznie nie ma tego, co kiedyś powodowało, czy to nie wiem, nawet na łódzkiej filmówce, że najlepsze ujęcia były z tych golden hour, co ludzie chwalili na całym świecie, że nikt tak jak na łódzkiej filmówce tego nie robi. No rzeczywiście, no bo nie mieli jak inaczej, musieli siedzieć, czekać na tą perfekcyjną godzinę, nie mogli tego inaczej zrobić. Natomiast wraz ze wzrostem technologicznym pojawiają się zupełnie, ale to zupełnie inne problemy, które musimy rozkminiać. Już nie mamy problemu typu o skąd ja wezmę wtyczkę, tylko jak uzyskać dane brzmienie, które będzie wynikało z połączenia na przykład trzech danych wtyczek, bądź nie wiem, instrumentów i stworzenie jeszcze czegoś nowszego, co nie? Wydaje mi się też, że wraz ze wzrostem technologicznym i z rozwojem możliwości to cały czas coraz to bardziej się rozbudowywuje i też dzięki temu pojawiają się coraz to nowsze rzeczy. Że wiesz, że te pomysły, jedyne co cię ogranicza to własna wyobraźnia w tym momencie i wiedza, którą masz dotyczącą narzędzi, co nie? Bo mnie na przykład to, że mam sam komputer, nie ogranicza w tym momencie w żaden sposób. Ba, nawet więcej, nawet pojawiają się ograniczenia typu czasem nie wezmę klawiatury MIDI, co nie? No i mam ograniczenie typu półtorej skali w komputerze, no ale z drugiej strony cały czas tak mam. Czyli no jest to swojego rodzaju plus, bo nie muszę dźwigać klawiatury MIDI, która jest, nie wiem, dość duża i nieporęczna, tylko mam ją, ale też ona sama z siebie przez swoje możliwości daje mi ograniczenia, które nie pozwolą mi zbudować nie wiadomo jak rozwiniętej melodii, a przynajmniej poprzez klikanie i granie, bo jestem ograniczony tylko w półtorej oktawy, nie? Więc i tak i nie, ale jestem bardziej na to, że to jednak rozwija, aniżeli blokuje, zwłaszcza w perspektywie tego, że coraz to więcej ludzi coraz to bardziej ogarnia i coraz to nowe sposoby są. Ja nie uważam, że to ani ogranicza, ani blokuje. To po prostu jest. Jest. No i mam po prostu wrażenie, że to trochę tak jak na przykład w ogóle z tym odmienianym, wróćmy na przykład do tego odmienianej w rapie zawsze prawdziwości i stylu. Mhm. I wydaje mi się, że przez ogrom informacji dzisiaj, co często krytycy mówią, że o, dzisiaj to mają łatwo, bo mogą tutaj sprawdzić w tutorialu, jak coś tam zrobić, my nic nie mieliśmy. I wydaje mi się, że dużo ludzi, bo zwykle jak się coś zaczyna, no to jest się zapatrzonym w kogoś, chce się zrobić takie jak ktoś i tak dalej. I wydaje mi się, że szereg na przykład polskich rapowych płyt pierwszego pokolenia by było bardzo blisko, na przykład Molesta, Mobb Deepu, tylko nie było płyt winylowych ze Staxu i z Motown, żeby samplować to, co chłopy w Stanach. Sampler był w Warszawie jeden, który miał Volt. Jakby było dużo ograniczeń, które sprawiły przypadkiem trochę, że to się stało oryginalne, a dzisiaj w tym takim bezmiarze tego wszystkiego musisz bardzo mocno walczyć o swoją oryginalność. Tego, że jak dużo widzisz cały czas na tym Instagramie, jak dużo słyszysz tych numerów, jak cały czas to się mieli, to wydaje mi się, że ja na przekór tym wszystkim, którzy krytykują, że jest łatwo, wydaje mi się, że paradoksalnie może być trudniej. Rzeczywiście, w tym aspekcie możesz mieć rację. Jakby rozumiem to, co chcesz nam przekazać. Jeszcze powiem jedną rzecz, że znowu to chodzi o to, wiesz, ja też mogę się śmiało przyznać, jak zaczynałem tworzyć, to odwzorowywałem i uważam, że odwzornictwo jest podstawą dojścia do momentu, w którym zaczynasz sam tworzyć i musisz ileś tych rzeczy odwzorować, żeby zdać sobie sprawę z tego, jaki jest konstrukt tego, żeby wiedzieć, jak go świadomie wykorzystywać po to, żeby w ogóle stworzyć. Stąd też, nie wiem, doszedłem ja sam do takiego momentu, że mam wrażenie, że mam tyle skonstruowanych swoich świadomych konstruktów tworzenia, że już w tym momencie nawet odwzorowywując coś w jakiś sposób, to i tak będzie przefiltrowane na tyle przeze mnie, że to już samo w sobie będzie miało tą cząstkę mnie, oryginalność przez to, że ten styl był pielęgnowany przez lata, co nie? Bo ja szczerze całe życie chciałem taką muzykę robić, produkować przede wszystkim. Bo ja jak miałem 8 lat, chciałem produkować, ale dla mnie FL Studio to była jedna wielka czarna magia. Wolałem grać w Counter Strike'a, bo jestem z Nasielska i wtedy, wiesz, Pasza Jarek był w drużynie e-sportowej, co nie? I wiesz, trafiło na Bartka i w pewnym momencie, tak jeszcze nawiązując do takiego pytania, założenie było takie, że Ja mam produkować, bo ja byłem w momencie, w którym też nie wiedziałem, nie chciało mi się rapować, powiedzmy sobie szczerze, a Bartek rapować i obaj mamy po prostu zająć się tym swoim, że tak powiem, celem, żeby po prostu przeskoczyć trochę siebie, wiesz? To chyba też po to było, bo myślę, że gdybym ja się jeszcze musiał na rapowaniu tutaj skupiać, to by wcale tak nie brzmiało, bo też trochę ja pod inne rzeczy bym może i chciał rapować, nie? A poprzez pracę z Bartkiem i jak im dalej w las już byliśmy, ja też wiedziałem, że coś, co zrobię dla niego, ja w ogóle nie byłoby dla mnie. też tak powiem, ale jednocześnie to nie jest tak, że mi się to nie podoba. To mi się bardzo podoba z głosem Bartka. Nie z moim. Nie słyszę tam. Też tak mam bardzo często, że jak robię jakiś numer, nie wiem, i załóżmy z Wschodem, na którym jest ATZ, było tak, że po prostu w połowie robienia tego bitu ja już wiedziałem, że ATZ musi być na ficie i to nie dlatego, że sobie tak ubzdurałem. Ja po prostu usłyszałem jakąś jego zwrotkę w głowie pod ten bit i ja mówię, okej, jakby on tu będzie świetnie pasował, wsadźmy go jego tutaj, że potraktujmy może trochę instrumentalnie, co nie, ale jednocześnie wytworzyło mi się w głowie takie, że ja już po prostu czuję pewne rzeczy bardziej znowu z wypracowania pewnych schematów, a nie jeżeli z próby odwzorowywania, co nie? To w ogóle fajnie brzmi, bo brzmicie jak taki zespół, nie taki, że raper, producent, nie dwóch raperów, bo z początku jak gdzieś single mi chyba wysłałeś, tak, to właśnie tak. Myślałem, że to będzie taki prosty podział rapowy obowiązków, nie? Mhm. Że albo dwóch raperów pod beat, albo ten, a to brzmi tak płynnie bardzo. Też fajnie się u nas wykształciło w pracy nad albumem, że Marcel siedział, robił beat, ja stałem gdzieś tam z tyłu, siedziałem i my na bieżąco jakby o tym gadamy i to się przekształciło w to, że ja też zacząłem robić bity po prostu, bo teraz w tym momencie jest to dla mnie w ogóle bez tego nie zrobiłbym tego progresu, który czuję, że zrobiłem i to mi otworzyło o wiele więcej dróg kształtowania swojego brzmienia i w tym momencie jak siadamy do robienia muzyki, to ja czuję, że my ją faktycznie robimy razem, tak. A wręcz na początku nam się trochę wydawało, że my ją robimy razem, a właśnie ta cała praca i dogadywanie małych elementów, które finalnie jakby sprawiają, że to jest cały utwór, to już jest po prostu nasza wspólna, rozkminiona praca jednak. Wspólnie, nie? I to też jest ciekawe, że jakby zobacz, musieliśmy bardzo dużo zrobić takich rzeczy, które nie do końca właśnie takie były. Tak jak powiedziałeś, że brakowało im tego pierwiastka wspólnego i jego by nie było, gdybym ja na przykład musiał się zajmować i jednym i drugim, albo gdybym ja miał rapować i nie wiem, byśmy brali bity, czy to od Grześka MZ, nie, bo ja też musiałem, ja dzięki temu projektowi mocno przyskilowałem w produkowaniu, w miksowaniu, w słyszeniu i wiesz, 2 lata pracy to jest masa czasu i to codziennie godzina przynajmniej była, więc łatwo sobie też policzyć, że to przynajmniej te 700 godzin zostało poświęcone na to i... No i jest już spontaniczny mixtape, jest płyta tak. Teraz... Już mówicie, że kolejne numery są nagrywane, czyli sfera będzie istniała w obiegu takim po prostu aktywnego zespołu, który działa? Na pewno. My też troszkę nie chcieliśmy, żeby sfera to był stricte zespół, którym my będziemy sygnować naszą muzę. Dalej chcieliśmy, żeby to było sobie oddzielnym bytem, który gromadzi i gdzieś skupia artystów. Przede wszystkim nas i naszych ludzi, bo nie wiem, czy słyszałeś, może nie do końca radiowy, ale też wyszedł numer pod tytułem Krasnolud, na którym jest Mocarny Mocarz. Jest on sygnowany sferą, bo Mocarz jest naszym człowiekiem, wiesz. I sfera, trochę potraktujmy to jako taką niepisaną spółkę hip-hopową. Jest to taki swój byt, tak to potraktowaliśmy, że ono żyje, co nie? Ono, nie wiem, ona... Ja się trochę bałem zakładania po prostu hip-hopowego składu, żeby za 2 lata nie było jakiegoś wielkiego rozłamu, tylko to jest... Kochanie, mamy dla was informacje. Tak, no. Po 2 no, latach musimy się... działania, musimy... Nasze drogi się rozeszły. Nie, no, jakby sfera to my i to jest, myślę, że hasło przewodnie sfery, że sfera to my, a nie zespół. Sfera to jest po prostu efekt, konsekwencja naszej przyjaźni i naszych wspólnych spędzonych chwil. I to jest piękne podsumowanie, bo niestety czas nam już tutaj się kończy dzisiejszy. Wow. Minęło to bardzo sprawnie, jak to zwykle. Dziękuję wam, że mnie odwiedziliście i mam nadzieję, że jako, że ta sfera też w różne strony sięga, to będziemy się tutaj spotykać od czasu do czasu na przy pewno. Kolejnych rzeczach. My bardzo dziękujemy za zaproszenie. Przyjemność po naszej stronie. Moimi gośćmi był Marceli Bober i UPA Sfera. To była zbiórka z podwórka, która zakończy się dzisiaj utworem I'm Loving It, właśnie sfery, w którym dużo tych osób z kręgu wokół sfera nasza tutaj, towarzyska. Przewija właśnie ziomcy, Cichoń, wspomniany mocarny mocarz i EMZ. No i jakby ktoś chciał mi maila napisać, to jest zbiórka@polskieradio.pl. Dzisiejszą audycję realizowała Irena Dan. Ja się nazywam Filip Kalinowski i jeszcze jakieś zdanie na koniec? Klasycznie, czekajcie na nowe rzeczy, no i się widzimy na koncertach. A kiedy Sfera. Koncerty już jakieś ogłoszone? No tak troszkę się jeszcze zbieramy do tego, budujemy napięcie po prostu związane z ogłoszeniem tego wszystkiego, albo to gdzieś mi się to wymyśliło w głowie i nikt tego jeszcze nie skumał, więc mam nadzieję, że jak najszybciej, no. Jakieś już są w planach, ale no to żeby więcej informacji, to rzeczywiście tak jak chciałeś wspomnieć. W sieci trzeba szukać. No. Dziękujemy, pozdrowienia i powodzenia. Mówię spokojnie, bracie, jeszcze to ogarniesz, bracie. Jeszcze nas za mało znacie, chyba czas opuścić macierz. Mówiłem już każdy pacierz, dawno byłem w tym temacie. Muszę zostać dziś na chacie, nie wiem w jakiej gierce gracie. Wczoraj byłem smutny, dziś mi tylko został zacierz. Rozwiązałem słupy, raczej będę dziś przy kasie. Może cię gdzieś zabiorę, może zrobię to w międzyczasie. Brat obok jest hardkorem, obok brat ma w chuju zasięg. Proszę cię, robimy to od buta, codziennie chcę dawać więcej. Codziennie inny rozmiar, codziennie to samo serce. Nie wiem, która to już nuta, który boi się słuchać więcej. Ja tylko sobie rzucam, w końcu trafię i zajmę miejsce. Mówię spokojnie, bracie, jeszcze to ogarniesz, bracie. Jeszcze nas za mało znać, chyba czas opuścić macierz. Mówię spokojnie, bracie, jeszcze to ogarniesz, bracie. Jeszcze nas za mało znać, chyba czas opuścić macierz. Ej, mówię będzie dobrze, bracie. Mówię będzie dobrze, bracie. Ej, ostatni rok był pojebany. Chodzę głównie do studia, chociaż tylko pokój mamy. Nie wiem już od ilu lat, ja niezmienne mam plany. Giedukamy ze zwiastkami, spodnie mam wypchany banknotami. Co ja zrobię z tymi dziewczynami? Dbam swoje, jestem wierny dla nich. Zobacz, mają co schamy, wszyscy moi ludzie z zespołami. Z drugiej strony wciąż z problemami, ale w końcu coś zarabiamy. Wiozę torby, więc pukamy, nie mieszamy się na spisami. Powiedz białasom, żeby nie spali. Powiedz Kasie, jestem zakochany. Powiedz białasom, żeby nie spali. Powiedz Kasie, jestem zakochany. Ja to kocham, baby, I'm loving it. Piszę zwroty, baby, I'm loving it. Lofi, hypi, baby, I'm loving it. Hem, drup, sfera, baby, I'm loving it. Ja to kocham, baby. Możesz wszystko, co z tym robisz. Ja zamknięty jak COVID. Chcecie spać, to macie nogi. Niezły gołd, no to za rogi. Słyszę goń za tym w głowie. Daleko stąd, ciągle w drodze. Będzie dobrze, ziomek, skup się na sobie. Mówiłem bratu, będą źli, jak zarobisz. Przestało mnie boleć, czemu ich nagle boli. Zamykam ulicę, nikt tu nie wchodzi. Robię z nią miłość, nie chcę się pierdolić. Ej, ono ma wyjebane w to, gdzie w ogóle pójdziemy. Myślałeś, że samo się stanie, no to już więcej. Kurwa, nie myśl, joint jak jakieś danie codziennie. Ale wiesz co, to jest medyk. dalej na pierwszym planie wypierdolić stąd resztki biedy. Zrobię więcej, to będę miał więcej wtedy. Mama mówiła, masz ręce z tym jak bez kitu. Chcę nimi dotknąć torby pękające od kwitu. Dobrze, że to wtedy zapisałem do zeszytu. Dobrze, że wziąłem książki mamy ze strychu. Dobrze, że tu jesteś byku, wpierdalamy tych łaków do sypu. Ja to kocham, baby, I'm loving it. Piszę zwroty, baby, I'm loving it. Lofi, hi-fi, baby, I'm loving it. Hem grup, spera, baby, I'm loving it. Ja to kocham, baby, I'm loving it. Piszę zwroty, baby, I'm loving it. Lofi, hi-fi, baby, I'm loving it. Hem grup, spera, baby, I'm loving it.